En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. NPO Radio 1. VPRO. Kun je als dictator achter de geraniums gaan zetten? Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Een goede avond en welkom bij Bureau Buitenland. Dictators die met pensioen gaan is niet iets wat je snel zult lezen in de krant. En misschien is dat wel omdat er niet echt een manier is om veilig af te treden. Want als gepensioneerde tiran is er wel altijd iemand die een rekening met je komt vereffenen. Of een aanklager die zijn kansen waagt. Ook als je als voormalige despoot achter de geraniums zit. En toch zou de Cambodjaanse sterke leider Hun Sen overwegen te gaan rentenieren. Wat dat voor de gewone Cambodjanen betekent, horen we zo. En in Singapore is het oppas geblazen voor buitenlandse bemoeienis. Dit en meer het komende half uur. Angela, I join your friends, colleagues and admirers around the world in paying tribute to you today. It is a testament to your character that you'd probably enjoy working at a meeting of the European Council more than being the center of attention like this. We horen hier de voormalige Amerikaanse president Barack Obama afscheid nemen van zijn vriendin Angela Merkel. Hij gaat haar missen. En dat geldt ook voor de Europese collega's die haar vandaag uitzwaaiden. De EU-top van deze week was haar 107e keer en waarschijnlijk de allerlaatste top in Brussel. Merkel staat bekend binnen de EU als de koningin van het compromis. De leider die de 27 lidstaten vooral bij elkaar wil houden. Zijn we daar ook op deze top weer getuige van geweest? Zeker nu het conflict tussen de EU en Polen over de rechtsstaat steeds hoger oploopt. EU-correspondent Clara van der Wiel in Brussel. Goedenavond, Clara. Hoi, goedenavond. Goedenavond. De ruzie met Polen was het grote onderwerp deze top. Veel mensen hadden verwacht dat Polen misschien wel een harde tik op de vingers zou krijgen van andere landen. Maar dat liep wel los, geloof ik, Clara. Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, er zijn wel een paar leiders die zich vrij streng hebben uitgesproken tegen die Poolse premier Mateusz Morawiecki. Bijvoorbeeld Mark Rutte ook. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel wat leiders, waaronder ook bondskanselier Angela Merkel, die toch een veel verzoenendere, ja, verbindender toon aansloegen. Ja, en hoe heb jij dat ervaren? Speelt ze weer die rol die ik al eerder beschreef van de grote bemiddelaar? Ja, zeker. Dat zie je in die conflicten met Polen en Hongarije. Zie je die rol eigenlijk al wat is het, 16 jaar zie je die terug. Hè? Merkel heeft heel sterk de neiging om te zoeken naar het compromis. En ze heeft ook echt een sterke overtuiging van het belang van de boel bij elkaar houden. Hè? En Oost en West verbinden in de EU. En dat heeft zij eigenlijk altijd gedaan. Daar altijd heel erg voor gepleit. En volgens critici heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat we nu met grote problemen zitten met de rechtsstaat in die Oost. Landen. Ja, precies. Maar het lijkt er toch op, ik snap dat allemaal wel, Oost en West met elkaar verbinden. Maar koste wat kost een confrontatie met Polen proberen te vermijden. Het gaat toch over een hele belangrijke en principiële kwestie. Zoals bijvoorbeeld onze premier Mark Rutte heeft gezegd. Ja, absoluut. Hè. Het gaat daar natuurlijk om de onafhankelijkheid van de rechtspraak, die al, ja, eigenlijk al geruime tijd in het geding is. En wat eigenlijk steeds duidelijker wordt, dat die rechtspraak daar helemaal wordt uitgekleed. En onlangs is dat heel erg aan de oppervlakte gekomen met een uitspraak van het gepolitiseerde Poolse constitutionele hof. Ja, moeilijk die woord. Eigenlijk zeggen van ja, dat Europese recht, daar houden we ons niet meer aan. Hè. Dat het Poolse recht gaat daar eigenlijk boven. Ja, dat is echt explosief in de EU als dat soort beslissingen er komen. Precies. Dus er zijn een heleboel leiders die zeggen van ja, dit is wel echt het moment om nu echt een harde lijn te trekken. Ja. Maar goed, ook deze week weer was de toon van Angela Merkel toch vooral verzoenend. Hè? Mm-hmm. Zoeken naar de dialoog, kijken of we toch niet met praten kunnen oplossen en niet te veel escaleren. Ja, En in hoeverre komt Polen zo niet een beetje te makkelijk weg, dankzij dus Merkel? Is daar geen kritiek op? Absoluut, en dat is niet voor het eerst. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel critici, bijvoorbeeld in het Europees Parlement, maar ook rechtsstaatdeskundigen, niet alleen in West-Europa, maar ook rechtsstaatdeskundigen in Polen of Hongarije zelf, die zeggen van de reden waarom dit zo uit de hand heeft kunnen lopen, is eigenlijk omdat Angela Merkel die landen altijd een beetje de hand boven het hoofd heeft gehouden. Hè. De boel bij elkaar houden. Dat heeft er ook mee te maken dat de Viktor Orbán, die partij, heel lang samen met haar eigen partij, de CDU-CSU, één partij vormde, hè, in het Europees Parlement. Dat is ook, daarmee heeft ze ook altijd de hand boven het hoofd gehouden. En ook de economische banden tussen Duitsland en Polen en Hongarije zijn sterk. Vooral de Duitse auto-industrie heeft gewoon hele grote belangen in die landen. En dat is volgens critici toch ook altijd wel een reden geweest dat zij toch behoorlijk soft was, terwijl daar de achteruitgang al geruime tijd aan de gang is. Ja, duidelijk hoe Merkel erin staat. Maar staat zij hierin alleen? Of zijn er ook andere lidstaten die een soort eenzelfde soort toon aanslaan? Als het gaat om Polen. Ja, kijk, weet je. Nou ja, kijk, als groot land kun je natuurlijk altijd een iets andere. Heb je een iets andere positie binnen de EU. Hè? Mark Rutte kan makkelijker felle uitspraken doen en zich heel erg tegen iets keren dan de leider van een groot land als Duitsland. Dus je zag ook tijdens deze topontmoeting in Brussel dat het vooral een beetje die grotere landen waren die meer de verzoenende toon aansloegen. Hè? Dus dat was Angela Merkel, maar dat was ook de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi. Eigenlijk allemaal toch probeerden om een beetje die ruzie te dempen. Ja, en Clara Merkel is bijna vertrokken. De winnaars van de vorige verkiezingen in Duitsland afgelopen maand. Die zijn nu druk met elkaar aan het onderhandelen voor een nieuwe regering. Wat kunnen we eigenlijk van de nieuwe Duitse regering verwachten? Zullen die ook zo mild zijn voor Polen? Bijvoorbeeld vanwege die auto-industrie die je eerder noemde. Ja, dat is natuurlijk nog een beetje afwachten. Het gaat daar een stuk sneller inderdaad dan in Nederland. Ze zijn al bijna klaar. En de verwachting is wel dat het vertrek van Merkel echt invloed kan hebben op dit dossier. Niet omdat haar opvolger, wat waarschijnlijk Olaf Scholz wordt, nu meteen een hele radicale andere lijn gaat voeren. Maar wel omdat hij sowieso natuurlijk niet het gezag heeft van Merkel. Dus ook minder makkelijk dat beetje dat sussende, dat verzoenende zomaar het overheersende kan laten zijn. Maar ook omdat zeer waarschijnlijk de Groenen in die coalitie van Duitsland gaan zitten. En die slaan echt een veel fellere toon aan. Al jaren. En die hebben ook heel veel kritiek gehad. En nog steeds op die opstelling van Merkel. Dus als zij straks in die coalitie zitten, dan gaan zij zeker die waarschijnlijke nieuwe bondskanselier Olaf Scholz er echt toe aanzetten om toch een strengere lijn te gaan voeren. Ja, ze gaan haar daar nog missen in Brussel. Hartelijk dank, Clara van der Wiel. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. Morgen is het precies 30 jaar geleden dat in Parijs het vredesakkoord voor Cambodja getekend werd. Vietnam moest zich terugtrekken, de beruchte strijders van de Rode Khmer legden de wapens neer en er zou met hulp van de Verenigde Naties een democratie komen in Cambodja. Het land zou worden teruggegeven aan de Cambodjanen. De toenmalige en huidige premier van het land, Hun Sen, is misschien wel het beste bewijs dat het laatste niet helemaal gelukt is. Maar nu is er weer hoop. Er wordt gefluisterd dat de 70-jarige Cambodjaanse leider nu misschien toch aftreedt. Vanuit Battambang in Cambodja, onze correspondent Chris Janssens. Een goede avond, Chris, of eigenlijk goede nacht voor jou. Ja, goedenavond, goedenacht. Ja, in 1991, dus 30 jaar geleden, bij het tekenen was er volop enthousiasme. Er zou democratie komen en officieel kent het land ook verkiezingen. En toch zit deze meneer Hun Sen al decennia op het ploes. Hoe kan dat, Chris? Dat heeft hij eigenlijk al in 1991 gedaan, of tenminste in 1993, toen die verkiezingen georganiseerd zijn door de Verenigde Naties. Want hij heeft die eigenlijk nipt verloren. Dus hij was de uittredende eerste minister. Hij heeft die verkiezingen nipt verloren. Maar hij liet zichzelf dan de tweede premier noemen. Dus hij wilde die titel van premier niet loslaten. En 4 jaar later heeft hij dan een staatsgreep gepleegd. En zijn coalitiepartner, die dus eigenlijk die verkiezingen had gewonnen in 1993, heeft hij uit de regering geduwd. En hij zit inderdaad vandaag nog altijd op die stoel van eerste minister sinds 1985. Ja, ik noemde hem een sterke leider, maar wat is het voor een premier? Vertel eens voor de luisteraar die hem niet kent, is het een dictator? Je zou kunnen zeggen dat het een dictator is, want inderdaad, er zijn verkiezingen. Maar bij de laatste verkiezingen heeft hij de de enige, de belangrijkste oppositiepartij buiten de wet laten plaatsen. En de regeringspartij heeft nu alle zetels in het parlement. Dus ja, er zijn verkiezingen, maar eigenlijk heeft hij de macht in handen. Hij is veel meer dan zomaar een premier en zijn partij is ook niet zomaar een politieke partij. Hij heeft met zijn tentakels heeft hij overal invloed in het hele land. Hij geeft mensen postjes bijvoorbeeld en op die manier bindt hij mensen aan zich met de afspraak dat zij geen commentaar mogen hebben of dat zij niet ingaan op kritiek op de partij over mensenrechten bijvoorbeeld. En zijn familie heeft ook de grote belangrijke bedrijven in handen. Hmm. Zoals de elektriciteitsmaatschappij zijn handen van de familie van Hun Sen. Wij bespreken af en toe hier dictators en het klinkt toch echt wel als een dictator. Maar goed, nu wordt er dus gefluisterd, of misschien zijn het geruchten, maar dat moet jij me uitleggen. Er wordt rekening gehouden met het feit dat hij wel eens zou kunnen aftreden. Welke signalen hebben we eigenlijk? Er zijn inderdaad een aantal geruchten. En dat maakt mensen zenuwachtig, omdat het niet duidelijk is wat daar nu van aan is, van die geruchten. Hun Sen heeft zelf een paar jaar geleden gezegd dat hij graag nog 10 jaar premier zou blijven. Hmm. En dat hij dan de fakkel zou willen doorgeven aan zijn zoon. Aha. Wat natuurlijk ook niet zo democratisch is, nee. Want het premierschap geef je niet zomaar aan je kinderen. Maar dus in de filosofie van Hun Sen wel. En dan zijn er natuurlijk allerlei mensen in die partij die denken, dit is mijn moment. Hè. Ik wil proberen om op die stoel terecht te komen. De belangrijkste stoel, de leider van de partij, de leider van het land. En dan zie je dat er een aantal binnen die grote partij die van een afstand bekeken één groot machtsblok lijkt. Mm-hmm. Hè, alle zetels in het parlement heeft. Dan zie je dat er toch verschillende stromingen zijn en verschillende mensen die ambitie hebben om premier te worden. En dan zijn er een aantal scenario's die de ronde doen. Een overgangsfiguur voor de zoon van Hun Sen de macht zou overnemen. En dan is er ook de minister van Binnenlandse Zaken die genoemd wordt, die gematigder zou zijn en die meer toenadering tot de Verenigde Staten zou willen zoeken. Aha. Maar dat zijn allemaal geruchten, daar is niks van bevestigd. Ja, het zijn allemaal geruchten, ook vooral omdat er nogal vrij geheimzinnig over wordt gedaan. Waarom ligt dat zo gevoelig? Omdat, Hun Sen is eigenlijk, niemand durft Hun Sen naar de kroon te steken. Hij is echt de leider van dit land. Maar er wordt ook gefluisterd, ook dat zijn geruchten, dat zijn gezondheid niet oké is. Mm. Dus dat hij gezondheidsproblemen heeft en dat hij daarom zelf een tijd geleden heeft een allusie gemaakt op zijn aftreden en op zijn opvolging. En dus nu zou hij inderdaad werken aan een wet die ervoor moet zorgen dat niemand hem voor de rechtbank kan dagen. Want hij heeft natuurlijk in al die jaren heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Mm-hmm. Hij heeft bijvoorbeeld politieke tegenstanders in de gevangenis laten gooien. Dus als die mensen naar de rechtbank zouden gaan zodra Hun Sen geen premier meer is, dan kunnen ze hem natuurlijk veel aanwrijven en dat wil hij vermijden. Ja, en ik begrijp dat in Cambodja corruptie een groot probleem is. Je beschreef net al de tentakels van de familie van Hun Sen en zijn netwerk binnen de partij. Hoe reageren de Cambodjanen hierop? Ik kan me zo voorstellen, als je een hekel hebt aan corruptie, dat je dan misschien wel opgewonden bent over het vooruitzicht. Mensen zijn zeker opgewonden. Het is niet makkelijk om met Cambodjanen over politiek te praten. Dat is op zich al een heel gevoelig onderwerp. Ik heb wel een aantal gesprekken gehad met Cambodjanen. Meestal durven ze de naam van Hun Sen niet eens hardop te zeggen. Mm. Ze zeggen de eerste minister of ze fluisteren zijn naam. dat betekent toch ook al heel veel. Een oudere generatie die steunt Hun Sen nog wel, want dat zijn de mensen die moeilijke jaren 70 met de Rode Khmer en dan die burgeroorlog van de jaren 80 hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus voor die oudere generatie is alles beter dan een nieuwe burgeroorlog of nieuwe conflicten eventueel gewapend. Maar Cambodja heeft een hele jonge bevolking. De helft van de Cambodjanen is jonger dan 25 jaar. En daar is heel veel frustratie. Als mensen dan durven te praten over politiek, dan voel ik heel veel frustratie. Inderdaad over corruptie, jonge mensen die met een eigen zaak willen beginnen, maar die documenten nodig hebben of vergunningen en dat wordt hen moeilijk gemaakt. Maar de Cambodjanen gaan denk ik niet zo makkelijk de straat op. In buurland Thailand zijn al meer dan een jaar demonstraties aan de gang, wordt er betoogd tegen de regering. Ik zie dat in Cambodja nog niet zo gauw gebeuren. Nee, maar goed, over een aantal jaren, ik geloof 2022, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En een jaar later de eerste landelijke verkiezingen nadat eventueel dus Hun Sen aftreedt. Bestaat er nu dan ook een kans dat er echte vrije verkiezingen komen en dat Cambodja 30 jaar na het tekenen van van het Parijsakkoord ook echt een democratie gaat worden? Echt een democratie worden, dat zie ik nog niet gebeuren op die korte tijd. Er zijn inderdaad verkiezingen in 2022 en 2023. Dan zijn er nationale verkiezingen. Het zou wel kunnen dat die strekking binnen de partij die meer toenadering wil zoeken tot de Verenigde Staten, waar Hun Sen nu vooral met China praat, dat die meer op de voorgrond komt en dat dus het beleid wat gematigder, wat meer op het Westen gericht zal zijn. Zeker is dat niet. De minister van Binnenlandse Zaken, die genoemd wordt als opvolger, zou ook opnieuw willen praten met die oppositiepartij die buiten de wet geplaatst is. Dus dat zijn een aantal tekenen dat het misschien iets gematigder wordt. Maar een echte democratie zoals bij ons, dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Maar verwacht je dus eigenlijk dat dezelfde partij nog aan de macht blijft? Dus de kans dat er een andere partij, bijvoorbeeld die partij met wie nu gepraat wordt, toch aan de macht zou komen, dus de echte democratische oppositie, dat het eigenlijk geen schijn van kans maakt? Ik denk niet dat dat veel kans maakt. Misschien dat er toenadering gezocht wordt tot die partij. De CNRP is dat, de Cambodian National Rescue Party. Maar in het beste geval worden die mee opgenomen in de regering. Maar de partij van Hun Sen zal altijd de belangrijkste partij blijven. Nou, we blijven het in de gaten houden. En als Hun Sen daadwerkelijk aftreedt, dan bellen we je weer wakker. Hartelijk dank, Chris Janssens vanuit Cambodja. Met Abdu Bouzerda. En we blijven nog even in Azië. In Singapore is het oppassen geblazen voor de inwoners van het Zuidoost-Aziatische eilandstaatje. Een nieuwe wet die buitenlandse inmenging moet tegengaan, kan grote gevolgen hebben voor met name jongeren. Zo wordt gevreesd. Vanuit Singapore, Sense Hofstede, promovendus aan de Nationale Universiteit van Singapore. Ook voor jou is het heel laat, dus een goede nacht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat houdt deze nieuwe wet in? De nieuwe wet heeft simpel gezegd twee effectieve delen. Het eerste deel is gericht op online dienstverleners, zoals sociale media, die opdrachten kunnen krijgen om dingen te verwijderen, informatie over te dragen of bepaalde berichten te verspreiden van de overheid. Het tweede deel is gericht op individuen die kunnen worden aangewezen als politiek significante personen en daarmee rapportageverplichtingen krijgen voor hun financiën en donaties en hun banden met buitenlanders aan moeten geven. Ja, en waarom vindt Singapore het zo nodig om de touwtjes aan te trekken? Want dat is het toch wel. Ik zie dit zelf als een voortzetting van een lange traditie van soortgelijke breed opgezette wetten die ze gebruiken om de boel in het gereel te houden. Mm-hmm. Singapore is een vrij klein land tussen West-Maleisië en Sumatra ingeklemd met 5,5 miljoen inwoners, waarvan slechts 3,5 miljoen staatsburgers zijn. En mensen komen hier vanuit China en India en uit de regio. En de regering is altijd heel erg bang geweest voor buitenlandse inmenging van regionale politiek en globale politiek. En wie zou er door deze wet kunnen worden geraakt? Is het alleen op die buitenlanders of activisten gericht of echt iedereen? Nou, het probleem is dat, zoals vaak met deze wetten in Singapore, dat de teksten zelf heel vaag zijn. De termen zijn niet goed gedefinieerd. Dus je moet maar vertrouwen dat de ministerie zich aan de beloftes houdt en niet iedereen bestempelt. In feite kan elke samenwerking met een buitenlander worden opgevat als buitenlandse inmenging. En dan is het aan de minister om te bepalen of dat zo is. Wat wij vooral zien is dat de laatste tijd natuurlijk mensen steeds actiever worden op internet. De jonge generatie is niet zo bang meer zoals hun ouders en grootouders nog wel zijn. Heeft ook niet zo heel veel herinnering aan die complete controle van de regeringspartij over de gedrukte pers. En het internet heeft natuurlijk met sociale media, Facebook, Instagram is heel groot hier. Biedt een platform aan jonge mensen die voor Singaporese begrippen vrij progressief zijn. En dat maakt mensen natuurlijk vrij ongerust. En tegelijkertijd hebben we ook te maken met toenemende beïnvloeding door China via Chineestalige pers en Chineestalige kabel-tv. En beïnvloeden als negatief dat de bevolking negatief beïnvloed wordt, of dat de overheid, de autoriteit in Singapore zich geïnspireerd voelen door wat China doet? De wet is gericht op individuen. In Singapore beschermt men de macht tegen het volk en niet het volk tegen de macht. Er is een strijd gaande in de regering. Of dat is te veel gezegd. Er is een debat gaande in de regering over hoe ze met China om moeten gaan. Want Singapore wil graag niet kiezen tussen het Westen en China. Aha. Maar ze zijn wel bang dat ze door China negatief toe te spreken Peking boos maken. Hmm. Maar aan de andere kant heb je ook een groep in de regering rond de minister van Binnenlandse Zaken die juist wel middelen willen hebben om op te treden tegen steeds duidelijkere beïnvloeding door Chinese narratieven hier. En de kritiek is ook met name gericht op deze minister, en ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Shanmugam, geloof ik, de minister van Binnenlandse Zaken. Waarom is dat? Omdat hij echt de leidende... En justitie. En justitie, oké. Hij is de kracht achter dit voorstel, of de sturende... Ja, minister Shanmugam is de, zeg maar, de enforcer van het regime hier. Hij overziet alle machtsmiddelen. Mm-hmm. En hij is ook natuurlijk degene die zich daar het meest zorgen om maakt om wat bijvoorbeeld de Chinezen doen. Maar ook wat Amerikanen doen. Want ze beschuldigen ook Amerika van beïnvloeding in de jaren 80. En dat durven ze wel te noemen. Mm-hmm. Terwijl de regering nog te bang is om China bij naam te noemen. Het gaat dan vaak over, dan is een spion gepakt die heeft gespioneerd voor een buitenlandse mogendheid. Maar ze zeggen, wij noemen geen grote landen, want dat kan Singapore als klein kwetsbaar land zich niet veroorloven. Oké, okay. En dat gebeurt ook, dat ze vrij recent spionnen oppakken uit dus waarschijnlijk China? Daar was één geval recentelijk. Dixon Yeo in Amerika al in de cel geweest voor spionage voor China. Hmm. En die is onder een andere wet, de AEC, opgepakt. Daar onder die wet mag je onbeperkt zonder rechtszaak of aanklacht worden vastgehouden, zolang de minister dat nodig acht. Ja, Dus Singapore heeft al hele sterke wetten. En op zich is er ook wel iets te zeggen over de noodzaak om op te treden tegen inmenging vanuit buurlanden of vanuit China. Maar wat mensen ook bang maakt, is dat dan in het debat in het parlement ze ook specifiek bij naam enkele activisten en journalisten aanvallen. En wat zijn dat voor activisten? Nou, je hebt hier, de pers hier is hier niet helemaal vrij. Maar daar heb je op internet wel steeds meer websites die daar een alternatief tegenover beheer zetten. Eentje is New Narrative. Dat is en die heeft subsidie ontvangen van de Open Society Foundation van George Soros. Mm-hmm. En dat is natuurlijk buitenlandse inmenging. En dat is helemaal verkeerd volgens deze minister. Dus die is ook gewoon bij naam genoemd. En ook wel een journalist die daarbij betrokken was. Dus dan is de vraag, ze zijn dus te bang om China te benoemen. Mm-hmm. Maar ze zijn niet te bang om dan wel tegen eigen individuen die met buitenlanders samenwerken, om die wel bij naam aan te vallen. En verklaart dit ook waarom er nu zoveel ophef is? Want u zei het al, het land heeft een traditie met strenge wetten en beperkingen. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden is een anti-fake nieuwswet aangenomen. Maar toen was er niet zo'n ophef zoals dat er nu is. Die ophef was er toen wel. Maar die was misschien minder internationaal bekend. En die wet heeft veel meer consultatie gekend. Er is nog een hoorzitting over geweest. Daar zijn debatten over geweest. Deze wet is 13 september geïntroduceerd. 3 weken later was er 1 debat van 10 uur in het parlement. En toen is die aangenomen. Hmm. Daar is verder geen consultatie geweest. Ja. En maakt het eigenlijk uit voor uw werk? Want u bent een buitenlander in dat land. Of zegt u van, nou ja, die wet die gaat langs mij heen? Of moet u daar ook rekening mee houden? Nou ja, iedere associatie met een buitenlander, en dat ben ik, kan voor mensen problemen opleveren. Hmm. Tegenwoordig zijn heel veel academische samenwerkingen ook gewoon internationaal. En als je nou een project organiseert, bijvoorbeeld met Leiden en de universiteit hier, om iets te doen met klimaatverandering, ja, dat is natuurlijk ook beleid. En als je dan, weet ik veel, trainingen gaat geven aan mensen over klimaatverandering, ja, dat zou op kunnen worden gevat eventueel als inmenging. En dan is niet zozeer de angst dat dan de minister jou gaat aanvallen, maar wel dat jouw baas hier in het departement gaat zeggen, ongemakkelijk, doe nou maar niet. Nou, en dat je dan zelfcensuur gaat krijgen. Precies, een wet met vergaande gevolgen. Hartelijk dank, Sense Hofstede vanuit Singapore. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Wij zijn er uiteraard maandag weer. Zometeen Mangiare op deze zender met Petra Possel. En daarin alle geheimen over Duitse wijn van bijzondere druiven. Met niemand minder dan, en dat heb ik me laten vertellen, door Nicolaas Kleij. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO.